سورة طه شپارسم پارا آیت نمبر دے یوصل پنزم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا سورۃ طه کې دو مسلې وي. یو مسله وا ابتلو بالمصائب، او دیو مسله وا تهجی او بہادری. په دې دو مسلو باندې سورۃ کې درې واقعات ذکر کړي. یو واقعات موسی علیہ الصلوۃ والسلام چا څنګه شجاع او نیډر پیغمبر وو چې د الله دینی مخلوق ته بیان کړو، بادشاہ مقابل کے ولاړو، قوم مقابل کے ولاړو، سامرے مقابل کے ولاړو، ساحرین مقابل کے ولاړو، خو موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا ټولو پروانه وکړ او دا الله دین بیان کړو، تبلیغ هم کړو، دعوت کار هم کړو، شجاعت او بہادری په کې سوروا. دیما واقعا د حضرت آدم علیہ السلام ذکر کړي چې دا غن هغه میوه خورل شي او پیرا نو هغه تنگسیا کې واقع شو. ترستو بیان راځي فنسیا ولم نجد له ازما. او درې مواقعات ساحرینو چاغې کله ایمان راوړو نو د بادشاہ د طرف نه هغه ته سزا پیش کیږي. لو قطعنا ایدیکم وارجلکم من خلاف ولو صلبنکم فی جزوع النخل. لا سنو په بدن غوسکو عدل بدل بروم پسنګو کې اویزان کو ناغه او توي قالو لازير اس پروا نشتا انما تغزي حاضر حيات الدنيا. تو په دې دنیا کې اوکي نکلقواله او شجاعت او داغه بہادری په دین کې د دې زینا اثبات د قیامت. ويسالونك عن الجبال او آغا دعوت توحید بیا بیانی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ تپوس کئی پیغمبر آدھا خلقستانا پبارد غرنوں کے فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفَا هُوَا زَرَبَكِ دِلَ رَا زَمَارَبْ نَصْفَا فَزَرَكُ لُسَرَا زَمَارَبْ بَدَا غُرُنَا زَرَ زَرَكِ يَوْزَلْ نَصَفَ مَانَدَ زَرَكُ لُسَرَا. ګورا پغړونو به مختلف حالات راځي. کله وی زره زره بشي، کله وی هوا امم بسا. سورته واقعا کې براشي شبا دا غونا پشان د ګرد غبا نستلی شي باندې دا سه بوالوږي زره زره بشي لکه پشان د ګرد غبار. دارنګه کله وی ها تسیر الجبال سیرا غرون بد یو مقام نروان شی بل مقام تا. دارنگ سورت قارعہ کی رازی وتکون الجبال کلہن المنفوش غرون با پشان داغا شی پشان تا داغا وڑی دندت شوی باندے آغا داندسی چکلا آغا وڑی لدندس را خلاسی او زره زره شی نغونو بدازی شی. یعنی پا دی غونو با مختلف حالتو نرازی کل بر اول بروان شی زره زره بشی وابلزی و ختم بشی. فای زر و آقان صف صفا نپری بدی دل رازم کاموارا قان میدان صف صفا موار بلکل هموار بشی. غونو با پینی لکه دازم که اوس هموارا ندا، یو ځای کې اوچتواله ده، بل ځای کې اترای ده، بل ځای کې چړای ده، بل ځای کې غرد ده، بل ځای کې کندرا ده. به ختم شي لا ترى فيها عوجا ولا امتا نبوي نيت فيها پرمک کې عوجا س کندا سمول ولا امتا او نسمول نسغونډي عوجا کوګواله بني داسې کله داسې کوګوالي د باز غړونو کې زین داسې کلاپو ته وي کلاپیا داسې لار به داسې بتاو شوی راته او شوی داسې کګاواګا نکو کواله وبکینی کند وبکینی ولام تاونه وبکې مولوی نو غونډوی یوم ایزیت تبو نتایا داسې هموار میدان به چې بالکل د یو کوټ نا تر بل کوټه پورې به ارسخکاری یوم ایزیت تبو نتایا پزار صاحب بشی خلق دا غره بلونګی لا یوجده شنو به څنګه دلهو دا غبن کې د پارا مند پارا دا غیر پربا څنګه دلې وخشاد الله سواتو للرحمن او غلب جي اوازونه د وجه د هيبت مهربان بادشاهنا د رب العزت هيبت د دور زیاد وي چې د هيبت د رب العزت د وجه نه بعد خلکو اوازونه غلي شي لکه یوزه کې روغ وي دا خلق دا غا سړی نه یریږي هغه زه ته چې خلق دی ویل لکه د خونه کشار مو باسه ګوره دا سړی ډیر غصه نا کړي اصل نه نه hebat پیدا غا سړی hebat پیدا غا ځای نو در رب العزت hebat د دور سخوي چې اوازونه بغلږي څوک به د خلینو आवाज نو باسي واشات وا خشات الاسواتو للرحمن او غریب جی اوازونه د پارا د مهربان بادشاہ د بد مهربان بادشاہ د وجنا ولا تسمعوا الا همسا نباورتو الا همسا مگر حق شار دخپو دخپو که شار به اوري چې سړی روان وي مخامخ دخپو که شار اوري یا کلا رکزا راځي یا باجوي چې همس د سینی اغا واسطه وي اس او رکزوی د خپل اواز تا یادې په عکس راځي نه با د خپل چغار اواز اوري ان په د سینې اواز اوري لکه یو انسان یو ځای کې ناشتي نو غلون دې سنې ویني خو چې هغه ته پته لګي یو کس موجود دی څنګه پته لګي داغه د سینې اواز دې کشش کوي او غاوري خوش یوم ایذن لا تنفع شفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا فزار زبانی فدبون کی شفارز دی اچاتا شفارز با فدا نور کی چاتا الا من اذن له الرحمن مگر فدبور کیا چاتا د شفارز فدا ملاوی گیا چاتا اذن له الرحمن چو حکم کړی دا غد بارا مهربان بادشاہ د شفارش کولو چاله د چا د پاد شفارش حکم کړی غد فایده ملاویږي ورضی لو قولا او راضی وی الله دا غد بارا د وینانا الله دا غد وینانا خوشاله او راضی الله د زمنګ د وینا گاو نو خوشاله شي ورضی لو قولا او راضی وی دا غد بارا د وینا ورضی لو قولا ګور د شفارش شرطونه دي احادیثو کې د شفارش بیان شروع دي د حوض کوثر او د شفاعت چې شفارش بږي حوض کوثر به ملاويږي نو د شفارش شرطونه قران خوذلې دي یو دا لومبه شرط بدای چې الله اجازه تو کی چاته الا من اذن له الرحمن چې اجازه چاته مهربان بادشاہ او کینو هغه به شفارش کوي ځکه لا تنفع شفا د چا شفارش به فایده نور کوي چاته الا من اذن او چې چاته الله حکم کوي ته شفارش کوي دویم دا آسو کو شفارش کوي ورضی له قولا چاله دا غن خوشاله او انبیاءو نو خوشاله د فرشتو نو خوشاله د صلحاو نیکانو خلقو نو خوشاله غاری به شفارش کوي دعا دریم شرط دا دی چې قیامت کې وکیږي ا اصلورم شرط دا دی چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم به شفارش کوي حدیث کې راځي انا اولو من یشفا زباول شفارس کوما او پینزم شرط داره وقال سوابا الا من شهدا بالحق وهم يعلمون ا چاد پاد با شفارس کی چاد دنیا نا پ توحید تلے ها سو شرطونه جو پانچ پیر پینزم یو اجازت د الله وشي ویم ها قیامت کې به کی دریم اولمبه پیغمبر پاک به شفارش کوي سلورم شرط داده چې آسو به شفارش کوي چې الله ته خوشاله وي پنځم شرط داده هغه چا د پاره به شفارش کیږي چې هغه صحیح کار د دین سره اداه نه الله خوشاله وي د تعالی حکم کې زستانه خوشاله ما ته شفارش کړو د پاره کې نو زه قبولوم ها دا دوالم تدوان الله راضی قیامت هم وی حکم الله کړي او اولمې پیغمبر پاک شروع هم کړي نو علاوه نو دنیا کې اولیاء او نیکان بندگان شفارس نه کوي ولی کچر ته دنیا کې شفارس وې نو دنیا کې شفارس حکم الله کړي نه دي الله دنیا کې حکم کړي ته شفارس کوي چې قبلو ما نا اجازت دنیا کې د شفارس نشتا اکثر مشرکین قدې قائل لې چې نیکان بندگان چې قبرونو کې پراتري اولیاء کرام دا زمن او د خلکو د پاره سکي شفارس کوي او هغه روایت هغه آیات پیش کړي سورته یونس ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله دا کسان زمن شفارس کوي الله سره دا د مشرکینو لومبای پاولای وا د شرک لومبای پاولای د صورت یونس نه شروع کیږي ها صورت یونس لومبای د شرک پاولای دا اغه خلق په شرک باندې مبتلا دي چې اغه وی دانیکان بندگان زمنګ ته پاره شفارس دنیا کې رچا سره کوي الله سره کوي نه نه رو شفارس دروازې دنیا کې بندي دي دا بکیږي کم ځای کې آخرت کې ولی دنیا کې شفارش نکېږي زګه نکېږي چې دنیا کې د شفارش حکم الله نه کوي حکم یې کړي بابا غانو ته انبیاء ته هم نه کوي دنیا کې په شفارش کول او دریم دویم پیغمبر پاک په شفارش شروع نه کوي ته څنګه شفارش شاندې منی یو شرط دا چې پیغمبر په شفارش شروع کوي نو دنیا کې شفارش پیغمبر پاک دا چا کړی دا الله سره نه دویم الله حکم نه کړی او دریم شرط دا چې قیامت راغله دا خو دنیا دا او څلورم شرط دا لکه حدیث کې پکې تیر شو پیغمبر پاک وسلم وي زو په سجده پرې وځو بعد الله دا سه حمدونی چې اوس ماته یاد ما تب الله ارفع راسك يا محمد سر پورته کا سل والا سوال کوا تو تا طالب درکول شي چې تم سوال کوي واشفا تشفع شفارس کوا د مخلوق ستا شفارس به منظوري دا اخرت کې غد دنیا کې نه دا شفارس شرطونه دي بعد خلو پدې نه پويږي ادا زمين شفارس کوي نه دا شفارس اجازه دنیا کې نشته وروه اولیاء اللہ شاہ اگر تا دعاو کا زان تا مرد مخیطا کا خو پدی اکیدہ قبر تا مزار پدی اکیدہ نا دا اولیاء مزاراتو دربارنو درگاہنو تا مزار چیزا با دلویم او دے با زما دا پارا اللہ تووی زما شفارس بکی دا اکیدہ دا شرک او دا کفر دا چی دا دا چا اکیدہ پکار چاگا دا دے گاندا اکیدہ نا توبو باسی بس لا تن او صورت آیات الکرسی کی منگوائیو من ذل لذی یشفع عنده الا بإذنه شفارس سوکم نشکولے الا بإذنه مگر پو اجازت دا اللہ پو حکم دا اللہ ورزی له قولا من اذن له الرحمن ولا تنفع شفاعت الا من بعد من بعد ای اذن الله کلوی خوش یعلم ما بین ایدیم وما خلفهم وی اللہ پاسبانی چمکے دا مخلوق دا پیدایش نو اے منگا پیدا نو اللہ زمان نمخ کی پویو منگ پیدا نو وہ سم پوئے دے وما دا مخلوق دا پیدایش نمخ کیم اللہ ہو خبرو وما خلفهم او پوی پاسبانی چرسو دا پیدایش دا مخلوق نریف ولا یحیطو نبی علما او حاتا نشو کولے دا خلق بی پدی الاغسیز بانی علما دا پوئے نو پوئیگی پاگی بانی دا پوئے اے حاتا نشو کولے را گرن نشو کولے اما نا پوئیگی نا مخلوق نو پوئیگی پید بار دا علم سا دا اللہ علم تا دا مخلوق علم نرسیگی خواب وانا دل جو للحی القیوم او زلیل بشی مخونا د متکبرینو د پارا دا ژوندۍ متبر ذات امخونه به ذلیل شي عاجز بشي اغه قیوم ذات الحي همیشه ژوند دی الحي والقیوم وقد خاب من حمل الظلم او تاقی توان دی غسو کو حمل اچ پورته کو ظلم شرک ظلم پمانه د شرک سوره لقمان کې بلا شي اغا لقمان حکیم چخ پل بچی تا کل وسیعت قین ہوئی یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرکا لظلم و نظیم او بچیا شرک مکوا شرک لیلوی ظلم دے لظلم پمانا شرک سورت انعام کم تیرشیو اللذین آمنو ولم یلبسو ایمانهم بظلمین آکسان چیمانی روڑا اونے دے گڑوڑ کرے دخل ایمان سر شرکا شرک د خپل ایمان سره ګډوډ کړي نو اولایکا لهم الامن د کسانو لا امن دې د عذاب نه امن به ته ملایږي د عذابونو نه و مې عمل من الصالحات او هو مؤمنون اواز او چې عمل کوي د نیکو نه چا چې نیک عمل وکړ حال دې چې وي د مؤمن ولا خافو ظلم ملازما نبا یری د زیاتینا چ په دغه ځاتي وي په میدان د قیامت کې یا فلا خافو ظلمنا نبيري د زیاتینا په بدو کې چ په دغه بدی زیات اولی کړی جنا الله په چا ځاتي نه کوي ولازم او نبيري حزمه د کمی د اجننا اصل کې حزم لري شي دلیدل وتا دلیدل نو چې سیز دل شي نو کم شي زړه زړه شي ولا ازما او نو دلیدلو دا جننا زمنګ د شیخ صاحب رحم الله معنا دا ولا ازما او نو دلیدلو دا اجر او نو کمیدلو دا اجر د نقصان نه پنه کوګي داغه په نیکو کې به نقصان و نشي دوا کذالک انزلنا قران نبیانا دالنګي دالګلې موږ د قران کریم نه را لسلی شوی په زبان عربی قرآن په زبان عربی میراره کړي قرآن کریم او چې عربی واضح حجب وا چې ار یو شی وضاحت سره بیانداري وشي صاف زبان وصرفنا فی من وای او ګور دل تدایا په مختلفو زینو کې راځي عمل چې کې نو د عمل د پاره ایمان شرط دی وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ عَازُو چَعْمَلْ قِنِيكَ حال دا دے چوی دے مومن ایمان شرط دے دا عمل نیک دا پارارور ایمان شرط دے تا نیک عمل کے او ایمان نئی عقیدہ دے نئی رور دا عمل نقبلی ارد سورک نیک عمل وی خوچ ایمان و عقیدہ دے غلط وا نو عمل دا قبل دوشین دے امریکا او کفار سره امدادونه کوي سره په قران په ربونو روپي د غریبانو امداد کوي دا خو نه کومل لې خیراتونه دي دا خیراتونه قبليږي ولی هغه کې دن ایمان نشتا هغه کې دن عقیده نشتا دا هغه عمل هغه فزول دي دلته مو سوره دي النساء ګوره تاسو التم ویلو سورۃ النساء بنځمه سپاره سورۃ النساء آیات نمبر 1 سری رښتم وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ عَزُّ جَمَلَكَ إِذْنِ كُنَا نَارِنَوِي او زنانَي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حَالَدِ جِوِدِ مُؤْمِن وَنَارِنَكَ مَلَكَ كَزَنَانَنِ كَمَلَكَ حَالَدِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ جِوِدِ مُؤْمِن عَقِيدَةِ الإِيمَانِ وَعَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا نو دا کسان با دنشی جنت تا عقیده د توحید وا سوره نحل 19 نمبر آیات وګوره التم ذکر کئ سوره نحل من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن سوال سب سپارا سورة نحل من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن آسو چا ملک نیک ناری نوی یا زنانی حال داری چیوی دے مؤمن حال ایمان دے جملہ حالی ایمان روڑا عقید دا توحید وی فلنحینہو حیاتا طیبا ها مها جون بور کومنګ غل را ژوند خوشاله الله وي وچ عملم نیکه عقدم د نیک ذات توحید دا برابر دا اوستا کړه دا دا چې فلانه د فلانی زموار دي فلانه د بادو زموار دي فلانه د ګوزن زموار دي فلانه د دانو زموار دي فلانه د فالز زموار دي فلانه د فلانه د خزانو زموار دي نو یا ساتا کدی یا کدی سرکتا هر قسمه نیک عمل کے نستاغ نیک عمل آغا سبب دا قبل دون ندیم سور انبیاء گو رتازو الدم ذکر گئیم سورت انبیاء وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَائِهِ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ آیات نمبر دے سلو نوی واللسم پارا سورة انبیاء سلو نوی نمبر آیات فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ آسو چه عمل قیدنے کونا حال دا دیشی وی دے مومن گر عمل لے کے ایمان در کیوی فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ نِشْتَرِ مَحْرُمْتِيَا نا شکری د پارا د عمل د قبولیت دا و ان لو کاتبون امنګي الله وې دا د پارا د لیکون کو نا الله وې زدا خلق عمل لیکما چا کړي د توحید وی زدا خلق عمل قبلو ما چا کړي د توحید وی ز خلق له خسته جوړ کو ما چا کړي د توحید وی زا آغا خلق جنت دنکوم چاکی توحید وی او گول صورت مومن تلا سے علتم ذکر کئی من عملا صالحا من ذکر و انسا من عملا صالحا سری رشتم سفارا آیات نمبر دے سلوی اختم من عملا سیئتا فلا یجزا الا مثلا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ اسی کسی نو دی یہ رمان عمل عمل پکار دی وَقُرْآن دا اسی کسی ذکر گئی چو گورے عمل کے خود عمل نمکی ضروری شیستا سرا عقیدہ سمون لی مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ عَلَمُنْزُ کا عَلَخِیْرَاتُ کا عَلَعُمْرَو کا عَلَحَجُ کا الا جمعات جوړ کا الا مدرسه جوړ کا واس ٹھیک دا اخو جوړول خکار دے خدا دنم عقیده جوړولم خکار دے لیکن عقیده واسطہ پدی دا چې بابا د فلانی زموار دے کاکا صاحب د بچو زموار دے پیر بابا د فلانی زموار دے میاکل بابا د دانو زموار دے حضرت جی بابا د خزانو زموار دے د بچو او تا تاگن بحض دا خزانو ننا کدا عقید دی نکتا هر قسم نیک عمل کے روڑ دا عمل قبول نرے من عاملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن عاشو چې عمل کوي نیک ناري نه یو کزنانا وهو مؤمن حال دې چې وي دې مؤمن ایمان والا عقیده د توحید وی ځکه دا دواله قران ذکر کوي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات عصر کې د کامیابی د پاره اصل رسول ذکر کوي والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ایمان وروسي او د ایمان وروسته بیانې کمل کړي تم وي او هو مؤمن نو فاولائک يدخلون الجنه نو دا کسان با دنګيږي جنتا يرزقون فيها بغیر حساب او رزق ورکول شي دلرا پدې کې بلا حساب او سوره 3 کې مرাজি الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون اسوته عصر کم راجي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر چسکلي تبا چه اوسو اوسو چه اوسو اوسو چه پوسکا شاو چه پوسکا شاو چه اوسو اوسو شاو چه پوسکا شاو کن چه پوسکا اوسو چه اوسو زباد که ورسو چه اوسکا شاو سنزو گی ورسو پاسا پاسا چه اوسکا شاو بچه وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَزْمًا ذلتموئی وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اَغَچَا چَعْمَلُ كَوْدَنِ كُوْنَا حال دادی چیوی دے مومن ایمان شرط دے ضروری شے ایمان دے زنانا ہوا او رئی اور ادن کو زماد درس قرآن چه سورزو لگئی نو پا عقیدہ لگئی عقیدہ بنیادی شیرے عقیدہ ضروری شیرے که په نفس عمل خلاصې وي نو عمل خو د ابو جهل مخو منځونم کول بیت الله جوړاو حجونم کول عمرم کولې سخاوتم کاو خو عقیده بنیادی شی په کې نو ولا خافو ظلم ولا هزم وکذالک انزلناه قرانا عربيا دارنګې را دې کلې موږ د قران کریم نه راچلو سترې شوی په زبان عربی وصرفنا فيه من الوعيد او بیان کړي موږ په دې کې د عذابونو نه لعلهم يتقون خامخا چې دا خلک ویریږي د الله د عذابونو نه ايحدث لهم ذکرا یا پیدا کړي شي د پاره واعظ پند داوود توحید فتعال الله الملك الحق نو چد الله چې بادشاہ دې د رښتیاو ولا تعجل بالقران تلوار مکوا په لستلو د قران من قبل ای قضا مکه دا غنا چې پوره بکلیږي مکه د پوره کېدو نه تا تا وحی واحد قر واحد دی اے پیغمبر چې پیغمبر سبا کله واه راتلا نو د جبرئیل سره به قران لستو د وجد شوق د قران نه یاد دی وجنه چې زمانه قران یې نشي الله حکم راولګه چې پیغمبر قران د جبرئیل سره سره موایا وکې دا سورته ها قیامت کې براشي قیامت وکنه ولا اذا قرأناه فتبع قرانه کلا چې زد قران للما فجبد جبريل نو وکې د دیتا فتبع فاستمع قران ذلتم غياتن لال تلوار مکوا په لستو د قران ها دې نه ثابت نه چې قران لستې شنو چبې نه ته مو سوا شواله وقل يا رب اذن ما رب زدني المازيات بما لا علم زما دا چې نه پويږي دا کلمه رواي رب زدني علم رب زدني علم رب زدني علم خو باندې ګانې ګرځي باندې رواي ولقد عهدنا الى ادم من قبل اسنه چې یلا زمون استادانو موږ ته به خطا دي مړه کا زمون یاد دی اوس لشل کال وجو خو خبره زمون نه دی پوش زمون خبر یاد لري عربی بازی طالب بی روټۍ به اوخري دړی او به اوس کی چاټۍ او خدا مال علم نافع راکي او کمبل په پزان کی آو کی پکې ډیر کم مبوجي به خلق وازان پوجي به دې خوشو به سکل را بازونه کو بازونه کینو کمبل پزان کی او پکې او لګي الله مال علم نافع راکي علم نافع راشنه ورکي دا وته مهنت کې او باندې کې ډېر ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسيا پتا کې ما حکم کړو ادم عليه السلام ته په خوا فنسيا دا غني راغلي ولم نجد له ازما انو مندل من دل را قص غنا تعالی ودا قص نو ير راغلي